Chciałaś być na zawsze, na mały palec. A zmieniłaś u mnie zdanie tak szybko. Nadal wspominam każde odpierdalanie. To był fake i teraz jest mi tak przykro. Nasz wspólny obraz dalej wisi na ścianie. Patrzę na niego, przypomina mi się wszystko. Filmy z melanżu dawno poszły w niepamięć. Miałam tak dużo, a zostawiam ciebie dziś, bo tu nie mam nic, dlatego dalej biegnę. Chodź ze mną, chodź ze mną. Może w afekcie znajdziemy lepsze miejsce. Chodź ze mną, chodź ze mną. Zabawkowy wóz i nocny fast food. Nocne tripy po ciemku. Jakiś bekowy film i setki playlist wspólnie śpiewanych wersów. Ale nie macie dziś. Widać miało tak być. Chyba nie miało to sensu.